Vejret i dag regner byer flere steder. Temperaturer over frysepunktet mellem 1 og 5 grader. I løbet af dagen kan der også komme lidt sol. Vinden lidt til frisk, nogle steder hård fra omkring sydvest. Nu er Katrine Romme klar med 3 timers morgenradio. Godmorgen. Det er blevet lysere 2 minutter helt præcist siden vintersolhverv. Men lidt har som bekendt også ret. Og det er jo det, vi fejrer her i julen, lyset, der vender tilbage. Da vi blev kristne, pakkede vi bare lige festen ind i Jesu fødsel. Og han er jo også et lys, som kommer til os, hvis man altså er kristen. Det og meget mere kan du høre om i dagens udgave af 24/7 jul, som jeg har dedikeret til mørket. Jeg hedder Katrine Romme og sender frem til klokken 10. My shoes in the mud, cold with bare feet I walk, thinking I'm out of place in the fall through loneliness. For now I'm down in the dark, it goes down. Nummer hedder Down in the Dark, og det var Cody, der havde lavet det. Julen var jo faktisk længe før vi blev kristne. I hvert fald holdt vi en fest på det her tidspunkt allerede i vikingetiden. Dengang var det bare vintersolhverv, vi fejrede. Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling, fortæller her om den gamle hedenske lysfest. Før vi blev kristne, der startede jule, altså selve ordet jul, det betyder faktisk festtid. Og den festtid, den begyndte i midten af november måned og sluttede i midten af januar, når helt nøjagtigt i det, man kalder for midvinternætterne, som ligger mellem den 13. og 14. januar. Og det man fejrede, det var, at altså man havde jo ikke nogen kalender på det tidspunkt, og man kunne ikke, altså selve solværvet, den lå jo noget før, men man kan ikke her lige omkring juletiden se, at det er solværv, men det kan man faktisk i midten af januar måned. Det er et eller andet fænomen, der gør, at pludselig fornemmer man, at dagene begynder at blive lysere. Og det gjorde de gamle vikinger jo også, og derfor lå højdepunktet for den her julefejring i januar, fordi man netop fejrede, at solen begyndte at vende tilbage igen. Selve ordet jul, selve betydningen af ordet jul, det kan man føre tilbage til en lang og indviklet forklaring, men altså man mener, eller nogen mener i hvert fald, at det kommer af den samme sprogstamme som altså jul med H, altså julet, der drejer rundt, og det vil sige, at jul i virkeligheden betyder drejning, og det, der drejer, det er jo året, fordi solen begynder at vende tilbage igen. Mm. Så det var en lysfest, man fejrede, som så først blev flyttet, da vi blev kristne, fordi der havde man allerede flyttet, eller der havde man lagt Jesu fødselsdag på den romerske solværvsfest, som var lå på den 25. december. Og så dernede lavede man det om til ikke at fejre solen, men ham, hvis far, der har skabt solen. Og da de så præsterne kommer op til os nordboere, så er det jo praktisk, at vi holder julen samtidig. Så derfor blev den lysfest, man havde i midten af januar måned, så flyttet hen til den 25. december. Og sådan, bare lige for en god ordens skyld, de vikinger der, de gjorde vel det samme som os, drak og åd i en. Det gjorde de. Ja. Ja, og de gjorde endnu mere. Det var netop sådan noget med, at de tog masker på, og det var nogle vilde fester, og de drak rigtig meget af den der mjøde, og kunne komme op og slås, og gik i, besøgte de forskellige gårde, hvor man gik afsted i sådan nogle hudende optog. Og det ved vi, fordi nogle af de første kirkelove, der kommer i 1100-tallet, der blev nemlig forbudt at stifte ufred i det, man kalder for julehelgen, som er de 12 juledage, der var altså fra den 25. og så frem til helsekonger. Men de tog masker på, sagde du, altså klædte sig ud som noget bestemt? Nej, altså det ved vi ikke noget om. Altså, men det er jo på den måde, det understreger jo bare det her med, at julen var en nytårstid, altså fordi en overgangstid, det er jo lidt det, som man har ikke taget masker på nytårsaften, men altså man har måske nogen har taget hatte på. Jeg tror ikke, man gør det så meget mere, hatte og hagesmækker og alt muligt andet, og gået rundt og skudt nytåret ind og lavet sjov og ballade. Altså sådan en overgangsfase, den markeres tit ved, at man sætter dagligdagen ud af spil og gør nogle ting, som man ikke gør til hverdag. Mm. Og det gjorde vikingerne også på den her måde. Så det understreger lidt det her med, at det er en nytårsfest. Du kan også tage det gamle Rom, hvor man havde Saturnalia-festerne, også nogenlunde her omkring nytår, hvor slaver blev herrer, og herrer blev slaver. Altså man vendte op og ned på den måde, det foregik på til hverdag. Og det har sikkert også været det, man gjorde i vikingetiden, altså netop ved at klæde sig ud og fare rundt på den der måde. Jamen, det sker ikke, fordi jeg bor på Grønland for tiden, og der har de faktisk denne her tradition med at klæde sig ud. De klæder sig ud som fjeldgængere, som er sådan nogle overtroiske, uhyggelige nogen, som er gået i fjeldet. Men, om det er vikingerne, der holder resten ud op, eller hvad det er, det er jeg ikke klar over. Men der klæder de sig i hvert fald ud i de der dage og går rundt fra hus til hus og banker på og laver fis. Jamen, og det har man også gjort forskellige steder i Danmark. Altså man har klædt sig ud, og så har man gået rundt fra hus til hus, altså langt op i tiden, altså formummet sig, og så har man skulle gætte, hvem der var, der kom på besøg, og så er man blevet inviteret indenfor, og så har man blevet trakteret, og så skulle, dem, som var værter, men så måske gætte, hvem der var, der kom ind i husene. Det har man gjort, og det holdt langt op i tiden på flere af vores ø-samfund. Og det sagde Else Marie Kofod, som er traditionsforsker og leder af Dansk Folkemindesamling. Radio 24/7. Vil du med på en kongelig oplevelse? Radio 24/7 og Det Kongelige Teater giver nu lytterne i Jylland et helt særligt tilbud. Lørdag den 26. januar 2013 inviterer vi dig med på en festlig tur i Det Kongelige Teater. Toget afgår fra Jylland, og der er sørget for alt det praktiske, inklusive billetter til Thomas Vinterbergs forestilling Kollektivet. Det her, det er min familie nu. Det eneste, du skal gøre, er at fortælle os, hvorfor du skal med på teaterturen.

Det var Rasmus Nør, og sangen hedder Til Sommer i Europa. Men jeg vil bare gerne lige sige, Rasmus, at hvis man tager ned til sommeren i Europa, så kan man altså ikke komme hjem, når vinteren er slut i Danmark. Fordi det er sommer i Europa og i Danmark samtidig. Men ellers så er den jo god nok. Og i Grønland, der er dagen altså slet ikke blevet længere endnu. Der gemmer solen sig stadigvæk under horisonten, og det har den gjort i snart en måned. Og jeg har været i Grønland, hvor jeg tog min egen afsked med lyset lige i begyndelsen af december. Det er blevet december. Jeg går udenfor. Jeg er på vej op mod et fjeld, lille fjeld, hvor man kan se mod syd. Og som man måske kan høre, så knirker sneen under fødderne på mig. Det er vel 10 graders frost i dag. Og jeg går i noget, der minder sådan om sen eftermiddag i Danmark. Det er ikke blevet, eller det er ikke rigtig mørkt, men det er heller ikke rigtig lyst. Og nu er jeg faktisk kommet så højt op, at jeg kan se mod syd. Asiat ligger sådan på en skråning ned mod vandet, så man skal op bag byen for at kunne se himlen mod syd ordentligt. I hvert fald horisonten. Og klokken den er godt 11. Og som sagt, der er der altså ikke rigtig lyst. Og det bliver der heller ikke i dag. Fordi vi har start december. Og nu er solen altså forsvundet. Men jeg går ind på vejrtjenestens hjemmeside, så står der simpelthen der, hvor der plejer at stå sunrise og sunset, så står der bare polar night, the sun don't rise. Og det er nærmest sådan gået lidt hen over hovedet på mig. Det her med, at solen ikke står op, det var i hvert fald lige ved, at jeg glemte, at nu var det nu. Og når jeg har spurgt mine grønlandske venner, hvornår, hvilken dag er det egentlig, at solen forsvinder, så har jeg ikke rigtig fået noget klart svar. Det er vist måske den 26. Ja, og nogen, der mente, det var den 1. december. Og det var ligesom ikke rigtig noget, man sådan gjorde noget ud af. Og jeg havde jo forestillet mig, at vi skulle nærmest sådan holde sådan en lille fælles solbegravelse. Spille et lille requiem eller et eller andet. Tænde noget lys. Jeg havde forestillet mig selv stå og kigge ud og vinke farvel til solen. Men det er altså ikke noget, man gør. Og der er heller ikke rigtig nogen, der ved lige præcis, hvornår er det nu, vi ser solen for sidste gang. Men nu har vi altså set den for sidste gang. Og på den måde kan man sige, at hele det med her, at julen starter den 1. december, og sådan ifølge, hvis man sådan skruer tiden lidt tilbage, så slutter den jo egentlig først Hellige Tre Konger der den 10. januar. Det passer faktisk rigtig godt i forhold til jul heroppe på Grønland, fordi det er lige der, solen er væk. Og så har de noget andet at tænke på. Men Og man tænder jo lys, kan man sige, når det er jul. Man tænder i sandhed lys heroppe, alle mulige steder. Så måske giver det meget god mening, at det er der, julen ligger. Selvom julen jo ikke egentlig var særlig oprindelig heroppe i Grønland. Nu er jeg så småt ved at være oppe på det her lille fjeld bag byen, hvor man sådan næsten kan se horisontlinjen bag Asiatø. Og det er temmelig besværligt at gå her på fjellet, fordi der er kommet nok sne til, at man af og til går i med foden helt ned til midt på skinnebenet. Men der er ikke rigtig kommet nok sne til, at man kan stå på ski endnu, fordi der stikker stadig de her store klippeblokke, store sten op rundt omkring. Og som man kan høre, så ligger forbrændingsanlægget og lossepladsen bag mig. Og der er altså lidt gang i den dernede, fordi der skal produceres noget varme nu. Men jeg går op over det her snedækkede fjeld, og foran mig, det view, jeg har ned mod syd, der er der altså ikke spor af mennesker at se. Der er bare fjeld, fjeld, fjeld og sne og vand. Men hvis jeg vender mig om, så har vi modsætningen med stenbruddet og nogle gravkøer, der står og graver, og lossepladsen og forbrændingsanlægget. Der er langt op. Men nu er jeg her faktisk. Sådan, så kom jeg op. Fundet mig en lille sted med læ i bag en stor sten. Og jeg sidder her i det, som ligner sådan en klar, frostklar vinterdag, hvor solen skal lige til at stå op. Det skal den jo sådan set også. Den går bare ned igen med det samme. Og den står ikke sådan helt op af sin dyne. Så det, jeg kan se mod syd, det er den her rosarøde og turkise himmel, hvor solen altså ligesom viser sine stråler, men ikke sig selv. Og der er blå himmel nu. Jeg havde jo måske lidt forestillet mig, at det ville være fuldstændig bælgravende mørkt, fra solen forsvandt til den kom igen. Men det er der altså ikke. Der er noget, der minder om dag. Det er bare sådan en tusmørkedag. Og det er altså ikke noget, som grønlænderne, de sådan ligesom synes, det er ved at fejre, at solen nu er forsvundet. Jeg synes jo, det er rigtig spektakulært at kunne forestille mig at tænde en lille stearinlys og lave en lille ceremoni, men det gør man ikke. Men det kan jeg så stå her og mærke med mig selv. Farvel, sol. Vi ses om en god måned på den anden side af jul. Ja, der er ikke længe igen. Det er den 13. december, undskyld. Nej, den 13. januar. Nu bliver jeg helt forvirret. Men der skinner solen af dig ned over Asiat. Og måske så sidder nogle af jer derude og tænker, hende der, hun skulle altså have det gode råd, at sådan noget vinterdepression og sådan noget lidt træthed, og det hjælper også, hvis man laver noget kondition, noget konditionstræning. Men det var altså et meget højt bjerg, og derfor så kan man godt blive en lille smule forpustet i sne til knæene. Nå, men det bliver jo langsomt lysere her i Danmark. 2 minutter, og i Grønland altså ikke lige nogen endnu, men lige om lidt nu. Og så er det jo ikke noget mere passende, end at lytte til 24-7's egen 2011 julesang, end vi fik lavet sidste år. Den hedder nemlig Nu kommer lyset igen. Det er musikeren Philip Palun og Jonas Stuelund, der sidste år indvilgede i at lave en julesang uafhængig af religion, som alle uanset tro kunne tage til sig. Og lad os lige starte med at høre, hvilke overvejelser det fik de to herrer til at gøre sig, inden de gik i gang med kompositionen. Vi begynder med, at de to musikere får et godt råd af religionssociolog Morten Warming. Hold jer til de skikke, som ikke hører til noget med religionen. Hold jer til det forhold, at det er en vinterfest og ikke for meget Jesusbarn. Selvom altså, muslimer der i hvert fald sagtens skal bruge Jesusbarnet. Ikke klar. Mm-hmm. Det er det, vi gør. Men ateisterne knap så meget. Men ateisterne knap så meget, lige præcis. Det er derfor, jeg vil holde mig til det. Det er sådan, det er naturlige. Ja. Nu er vi jo allerede blevet tunet lidt ind på, hvad vi kan vente os er Søs Bjerre og Søs Fenger. Altså, med mandestemmer, vil jeg tænke, altså, eller hvad? Ja, altså, jeg vil godt tage den lyse. Altså, vi laver begge to rigtig meget forskelligt. Det er bare sådan, man skal jo lige hurtigt nævne nogle navne, når de ringer fra radioen, ikke? Bum, bum, bum. Altså, man kunne også nævne nogle navne, som måske ikke var lige noget, man kunne spille på en guitar, ikke? Men det er lidt mere, måske lidt mere voldsomt evil music, som måske ikke lige er temaet her i dag. Philip, du har jo palæstinensiske rødder. Yes. Hvad tænker du om at skrive denne her sang? Jamen, man kan sige, at jeg er kristen i virkeligheden. Men vokset med, du ved, jeg ved godt, hvad Jesus går ud på, og hele de 12 disciple og hele showet. Men det er også gået op for mig nu her, også det som Morten var inde på tidligere, at det i virkeligheden ikke har så fandens meget at gøre med den knæk, der blev født dernede engang. Det har måske mere at gøre med netop lyset og festen, og det som Jonas også vi snakker om, selvom vi ikke måtte briefe hinanden for meget, så bliver vi ligesom enige om, at det er ligesom det, vi fokuserer på, det her med, at vi går fra det mørke til det lyse. Og det tror jeg lidt, at alle, både politiske mennesker og religiøse mennesker, kan forholde sig til. Ja, og det man ligesom har en fælles aftale om, at vi mødes og holder fest på et bestemt tidspunkt af året, så er alle ligesom sat den tid af til at være sammen med dem, de holder af. Det er jo egentlig et ret smart koncept, kan man sige. Der er jo mange, der har gjort det her før jer. Kan I komme med nogle eksempler på, hvad I synes er noget af det fede, der findes? Altså først og fremmest er der aldrig nogensinde nogen, der har gjort noget, som vi er ude her i dag. Ej, ikke på den tid. Det vil jeg give dig fuldstændig ret. Men der findes mange julesange derude, og jeg kan også love lytterne, at de skal få masser af dem igennem programmet, med redaktionel begrundelse selvfølgelig. Men har I nogen favoritter? Altså, det kan godt være, at det har noget at gøre med den alder, jeg var i, da den blev sendt første gang, men altså, Nissebanden i Grønland... Er det godt valg. Det er et godt valg. Højt oppe langt mod nord. Den der sang, ikke? Den kan jeg godt lide. Helt klart. Jeg er nok mere til den der Mary's boy child, Jesus Christ. Den er meget religiøs. Ej, jeg har også sunget i kirkekor, da jeg var en lille dreng. Og så har jeg også fået nogle af de der mere traditionelle salmer ind. Mm. Jeg er jo fra sådan en god kulturkristen grundtvigiansk familie, og jeg kan egentlig godt lide det der sådan lidt højstemte, der er ved det, når vi går i gang med salmerne. Altså, så kan man godt, da man var lille, synes på loftet sidder næsten, eller nogle af de amerikanske Rocking Around the Christmas Tree er fede nok, men jeg kan godt lide det der lidt højstemte. Er det, hvad tænker I om det? Altså, jeg har lidt svært med det der, når man går i kirke, så har det altid som om, at jeg går derind glad, men så går der far, det er ked af det. Som om det er sådan et sådan sørgehus eller andet vildt. Og jeg synes, det er noget mærkeligt noget, fordi det skulle gerne være et glædeligt budskab, og så formår de at pakke det ind i et eller andet fyldt med tårer, og alle statuerne ser kede af det ud, og Jesus hænger på et kors, den døde mand på to kæppe, ikke? Så det er lidt vildt. Hvor det kunne måske være meget fedt at vende den om til noget lidt mere positivt. Altså, jeg tænker, hvis det er noget, der kan få folk til virkelig at føle fællesskab, så er vi i hvert fald, har vi i hvert fald en god grundpille til sangen, vil jeg sige. Mm. Jamen, det må være det bærende. Og i det her tilfælde, så altså, som i alle folk, rent faktisk. Ja. Vi glæder os til at høre resultatet. Vi glæder os til at spille. Og god fornøjelse. Jo, tak. Ja, og så er det jo, vi har snydt lidt her inde i køkkenet, og nu skal vi forestille os, at der er gået en time og 40 minutter, og så kommer de to herrer ind, og det var juleaften, juleaftens Nej, den 23. om eftermiddagen sidste år, de her herrer var inde, og de var også på vej til jul. Så det, de havde med, det var simpelthen en guitar, og så sådan en lille bitte rødt børneklaver. Sådan et med, der ikke fylder mere end 40 cm eller sådan noget i længden, og ikke er højere end 20 cm. Det var det, de ligesom brugte, da de fremførte sangen. Og det kom til at lyde sådan her. Man kan se, det er svært at virke glad og lykkelig. Det er fordi, når kulden bider hårdt, og himlen den er sort, har vi brug for at kunne samles om noget stort. Nu kommer lyset igen, og det bliver let at se, vi alle er en. Nu kommer lyset igen, og midt i et mørke er julen en lysende ven. Træerne er dækket til med hvidt. Det er tit, man går og føler selv, man visner lidt, det er ikke så fedt. Når kulden bider hårdt, og himlen den er sort, har vi brug for at kunne samles om noget stort. Nu kommer lyset igen, og det bliver let at se, vi alle er en. Nu kommer lyset igen, midt i et mørke. Nu kommer lyset igen, og det bliver let at se, vi alle er en. Nu kommer lyset igen, midt i et mørke. Er julen en lysende ven? Ja, sådan lyder det altså, hvis man får musikerne Philip Hallun og Jonas Stuhlund til at lave en julesang til sig. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, og det, jeg har valgt at beskæftige mig med i dag, det er jo mørket. Og er der noget, man kan i mørket, så er det at se film. Og 2012, det var et fantastisk år for dansk film. En lang række film trak over 500.000 danskere i biografen. Og danskerne kunne også glæde sig over, at Hollywood leverede den ene succesfilm efter den anden. Samtidig er der flere grunde til at forvente, at de gode tider fortsætter ind i 2013. Og redaktør på filmsitet Kino, .dk, Søren Søndergaard, har snakket med sig Iben Almbjerg, vores kulturredaktør, om filmåret 2012. Jamen, det vil jeg selvfølgelig huske for at være et fremragende biografår. Det har været helt fantastisk, helt fantastisk godt, især fra et publikums synspunkt, altså hvor mange billetter, der er solgt. Men selvfølgelig også, fordi dansk film har haft et af sine sådan et decideret jubelår, hvor der næsten ikke er noget, der er gået galt, og den ene danske film efter den anden har solgt 100.000 vis af billetter. Så det bliver husket som sådan et år, folk gerne vil gentage, tror jeg. Er det noget, man overhovedet kan planlægge? Ja. Er det ikke også lidt et held? Jo, der er masser af andre faktorer, der spiller ind. Blandt andet om de film, man forventer går godt, nu også går godt, eller om de flopper.

Det sagde redaktør på filmsitet kino.dk Søren Søndergaard til Sara Iben Albjerg. Og hvis du vil høre mere om kulturen i 2012 og i 2013, så tænd for radioen, når vi sender årsrevy 2012 Kultur, og det gør vi kl. 12.05. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Og som jeg fortalte i starten af udsendelsen, så er dagen faktisk blevet længere. Vi har fået 2 minutter mere lys hver eneste dag. Og det går jo den helt rette vej. Det skal nok gå hurtigere. Men hvis man synes stadigvæk, det er altså lidt for langsomt, så kan man snyde. Der findes nemlig en løsning, der hedder lysterapilamper. Dem skal vi høre meget mere om i næste time af 24/7 jul. For nu er 24/7 jul første time ved at være slut. Men hvis I bliver hængende, så kan I altså høre om lysterapilamper. I kan høre en psykiater, der giver gode råd til, hvordan vinterdepressionen skal takles. Og så går bjørnen også helt ind i turen også helt ind i bjørnens lune hule. Jeg guider dig hele vejen, og hvis du er alligevel farvild, så fyld lyset. Nu er jeg nået herud, og det var den forkerte. Den kommer her. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it dream. Nu er klokken faktisk ved at nærme sig 8. Henriette Kirkegaard står klar i studie 4 med nyhederne.